仙。Rasa sumpek nanging sempet mikir ke sliramu sing tak tresnani. Ning pungkasan rembulan wengi iki atiku isih pilih perjuang bertahan korban hati perasaan kanggo sliramu. Kojo iki dadi saksi pedih atiku, kowe gawe ati sing tak jogo dadi gelo pula bali. Nanging aku sing disalahke. Hati.